मा कद्दमू वा सारहुम। सही है। चलिए, सूरत ज़ुमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब बा हिकमत की तरफ से है। यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाया, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें। इसी के लिए दीन को खालिस करते हुए अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत कर, खबरदार या आगाह रहो अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह की नज़दीकी के मर्तबे तक हमारी रसाई करा देंगे, ये लोग जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, इसका सच्चा फ़ैसला खुद अल्लाह ताला फरमाएगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। ये थी आयत नंबर 1 से 3। 1, 2, 3 इन आयत का टॉपिक है अल्लाह के और बंदे के बीच में किसी को न लाओ। हाईलाइट कर लेते हैं आयत नंबर 3 का एक हिस्सा, मक्का वालों का एक, जी आयत नंबर 3 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप लोग हाईलाइट करेंगे। मक्का वालों का एक जुमला अल्लाह ताला ने यहाँ नकल कर दिया। क्या? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इन बुतों की इबादत नहीं करते मगर सिर्फ इसलिए कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे। कल ये जुमला मक्का वालों ने बोला लकड़ी और पत्थर के बुतों के लिए। उनका दस्तूर क्या था कि लकड़ी या पत्थर या जो भी उस वक़्त की धात मौजूद थी उसके नाम के बुत बनाते और उनके सामने मदद के लिए बैठते। कुछ भी चाहिए होता तो उससे पुकारते। जब उनको कहा जाता कि देखो ये तो मिट्टी के बुत हैं, इनके हाथ में क्या है, तो कहते नहीं, हमें भी पता है इनके पास कुछ नहीं है, तो भाई फिर तुम इनके सामने क्यों बैठते हो? वो इसलिए कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, हम इनसे मांगेंगे ये हमें अल्लाह से लेकर देंगे। उस दौर का शिर्क लकड़ी के या मिट्टी के बुत के लिए था। आज के दौर में इंसान यही शिर्क बाज़ दफ़ा फौत शुदा बुज़ुर्गों के लिए करता है। मैं सोचती हूँ कि कुरान पाक में इतनी वजाहत के साथ शिर्क की हर किस्म खोल के बयान कर दी, फिर वो लोग जो ख़ास तौर पे कुरान भी पढ़ते पढ़ाते हैं वो इन आयात की क्या तावील करते होंगे। अल्लाह ताला ने खोल के बता दिया कि देखो दीन को खालिस रखो, अल्लाह के लिए खालिस रहो, उसी की इबादत करो। इंसान की फितरत के अंदर ये अर्ज है कि वो किसी की वर्शिप करे। जब इंसान अपनी ये अर्ज, ये ख्वाहिश, ये तमन्ना एक अल्लाह के आगे झुक के पूरी नहीं करता तो ला मुहाला, यानी इसका अंडरस्टूड रिजल्ट क्या है कि वो किसी और को पहले बड़ा बनाएगा, फिर उसके आगे झुकेगा और वही जज्बात जो अल्लाह ताला के लिए होने चाहिए वो किसी दूसरे के सामने रखेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान हलाल और जायज़ जगह से अपनी ज़रूरत पूरी ना करना चाहे तो फिर उसके लिए वो कुछ नाजायज़ रास्ते ढूंढ लेता है। इंसानी गुनाहों में, इंसानों के मामलात में जब इसकी इजाज़त नहीं कि एक शौहर अपनी बीवी के होते हुए ख्वाहिश के लिए कोई और तरीका इख्तियार करे, तो आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह की ज़ात जो खालिक कायनात, जो मालिक, जो फातिर, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि एक बंदा कुछ उसका भी ले और कुछ अपने को भी दे। अल्लाह ताला कभी लेफ़्ट ओवर चीज़ें नहीं लेता, देखा जाए तो इंसान भी नहीं लेते। जो लेफ़्ट ओवर चीज़ों को अल्लाह के सामने रखते हैं कि सबको पुकार के साथ अल्लाह को भी पुकार लें, अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी बाकी चीज़ें भी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर गौर करें कि शिर्क की कोई ज़ाहरी या बातनी चीज़ हमारी ज़िंदगी में अगर दिखे तो तौबा करते हुए माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह ताला माफ़ करने पे कादिर है। लो अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदा, अगर अल्लाह ताला का इरादा औलाद ही का होता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो पाक है, वो वही अल्लाह ताला है यगाना और कुव्वत वाला। नहायत अच्छी तदबीर से इसने आसमानों और ज़मीन को बनाया और रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट देता है, और इसने सूरज चांद को काम पर लगा रखा है हर एक मुकर्रर मुद्दत के लिए चल रहे हैं, हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है। यकीन मानो कि वही ज़बरदस्त और गुनाहों को बख्शने वाला है। ये थी आयत नंबर 4 से 5, 4 to 5। इसका उन्वान लिखिए, अल्लाह की तरफ लपकना, यानी अल्लाह ताला की तरफ भागना, इंसान की फितरत की पुकार, यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है कि वो इंसान को अल्लाह से हटाकर किसी दूसरे को बीच में लाके खड़ा कर दे। ऐसे ही लोग जब बुज़ुर्गों और बड़ों के नाम लेकर अल्लाह और बंदों के बीच में रख देते हैं और बातें क्या करते हैं कि देखो, जैसे बादशाह के पास पहुंचने से पहले दरबारियों के पास से गुजरना पड़ता है। और बास लोग ये कहने लगते हैं कि देखो, छत पे जाने के लिए सीढ़ी की तो ज़रूरत होती है, इसी तरह नाउज़ुबिल्ला अल्लाह ताला को पुकारने के लिए भी सीढ़ी की ज़रूरत है और बुज़ुर्गों के तुफैल जाओगे। मैं इसको एक ह्यूमन नेचर के साथ रिलेट करके आपके सामने रखना चाहूँगी कि आपको अपनी माँ से कोई तलब हो, कुछ मांगना है आपने अपनी माँ से, मुझे ये बताइए कि क्या आप बराह रास्त ख़ुद मांग सकती हैं या फिर आप किसी तीसरे बंदे को कहेंगे कि मेरी माँ से मुझे ये ले दो। और अगर आप कहेंगे भी तो क्या माँ को ये अच्छा लगेगा? वो कहेगी, शायद मैं तुम्हें नहीं देती थी इसलिए तुमने दूसरे को कहा, तुमने तो मेरी इंसल्ट करवा दी। बीवी शौहर से खुद मांग सकती है या किसी दूसरे के ज़रिए? जहाँ बीच में आप किसी दूसरे को लाते हैं ना, इसके अंदर या तो आपके माँ से ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, आप बहुत रूड हैं, आप बदतमीज़ी कर चुकी हैं और अब आपको ज़रूरत है और आप ख़ुद नहीं मांग रही, किसी और के ज़रिए मंगवा रही हैं। इसी तरह जब बीवी शौहर के मामलात ख़राब होते हैं तो उसके नतीजे में फिर वो दूसरों से कहती होंगी। ये इंसानी मिसालें हैं। अल्लाह ताला से जिनका अपना मामला होता है वो कभी अल्लाह ताला के और अपने बीच में किसी को नहीं लाते। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि फ़ैनी करीब, मैं अपने बंदे के करीब हूँ। और फिर सीढ़ी पे चढ़ने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला तो खुद आसमाने दुनिया पे आके पुकारता है कि लोगों मुझसे मांगो। कुरान पाक आप पढ़ेंगे, आगे सूरह काफ में आता है कि नह नौकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, तो जो शहरक से ज़्यादा करीब हो, फिर उसके साथ बात करने के लिए इंसान को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। और ये भी सोचने की बात है कि सूरज चाँद सितारों को जो ज़ात चला रही है उसमें किस बुज़ुर्ग का काम है, उसमें किस पीर साहब का दखल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम साथियों को इस अकीदे पे जमा दे कि जो अकीदा वाकई लोगों के सारी नेकियों को ज़ाया करवाने का ज़रिया ना बन जाए, कि आज बड़ी बड़ी नेकियां करने के बावजूद कल क़यामत के दिन लोग महरूम अपने आप को महरूमीन में से करें। फिर फरमाया, खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जाला मिन्हा ज़ौजहा, उसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया, उसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया, फिर इसी से इसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 नर और मादा उतारे। वो तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में से एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है, तीन तीन अंधेरों में। यही अल्लाह ताला है तुम्हारा रब, उसी के लिए बादशाहत है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहक रहे हो, इन तकफुरू फइन्ना अल्लाह गनी युनन्कुम, अगर तुम ना शुक्री करो तो याद रखो अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है और वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबका लौटना अपने रब की तरफ है, तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते थे, यकीनन वो दिलों तक की बातों का वाकिफ है। वैजा मसल इंसान दुर्रुंदा रब्बहु मुनीबन इलै, और इंसान को जब कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू कर होकर अपने रब को पुकारता है। फिर जब अल्लाह ताला इसे अपने पास से नेमत अता फरमाता है तो वो इससे पहले जो दुआ करता था इसे बिल्कुल भूल जाता है और अल्लाह ताला की शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे औरों को भी इसकी राह से बहकाए। आप कह दीजिए कि अपने कुफर का फ़ायदा कुछ दिन और उठा लो, आखिर तो दोस्तियों में होने वाले हो। ये थी आयत नंबर 6 से 8 तक, 6 to 8। पिछले हिस्से का हमने टॉपिक लिखा था, ठीक है जी। ये थी आयत नंबर 6 से 8। इन आयतों का टॉपिक लिखेंगे, अगर तुम उसकी नाशुक्री करोगे, यानी अगर तुम अल्लाह के लिए अनग्रेटफुल होगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरा टॉपिक लिखेंगे, मुश्किल हालात में अकल पर पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं। ये दोनों टॉपिक पीछे गुजर चुके। अल्लाह ताला ने इंसान को बार बार तस्कीर के लिए ये बात बता दी कि देखो, शुक्र करोगे तो फ़ायदा तुमको होगा। अल्लाह को मानना और उसका शुक्रगुजार बनना इंसान की अक़ल का तकाजा है, और जो शख्स अक़ल के इस तकाजे को समझ जाएगा वो अल्लाह का शुक्र ही अदा करेगा। सिर्फ इसी वक्त अगर अपने जिस्म पे निगाह डाल के देख लें तो जितनी नेमतें उसकी हैं क्या कोई और हमें दे सकता था, और जिसने इतना कुछ अकेले दिया क्या फिर हमारे जज्बात और हमारी इबादत और हमारी मोहब्बतें उसके लिए अकेले उस अकेले के लिए नहीं हो सकती। कोई दुनिया में नक्स दिखता है जिसको सोच के हम ये सोचें कि शायद आखिरत में भी कोई नक्स होगा, पता नहीं अल्लाह के वादे सच्चे हैं कि झूठे। जितना शुक्र करेंगे उतना ही इंसान को ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात जो इंसान को अल्लाह ताला ने समझा दी नायात में, और वो क्या कि जब एक इंसान बहुत सरकश होने लगता है तो अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा कोई मरहला, कोई ऐसा मोड़ ज़रूर लाते हैं कि जिस वक्त वो अपने आप को बेबस समझने लगता है। वो जिनको झूठे सहारे समझ के सहारा समझा था, वो जिनको सहारा समझा बैठा था, वो ऐसे वक्त में उसकी मदद नहीं करते, और एक वक्त ऐसा आता है कि ज़मीन पे बंदा अकेला और आसमान पे रब अकेला होता है, और ये इंसान की तौहीद का इम्तिहान होता है। कोई वाक्य आपको अपनी ज़िंदगी का याद अगर हो कि आपको जिनसे उम्मीद होती है वो सब पीछे हट जाते हैं। बस लोग कहते हैं फ़लाँ ने इस दुख में मुझे पूछा नहीं, फ़लाँ ने मुझे कोई ऑफ़र नहीं दी, किसी ने मुझे एक पैसे का ख़त नहीं डाला। ऐसे वक्तों में इंसान पे के दिल पे तो चोट पड़ती होगी कि मेरे दोस्त और साथियों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे वक्त में बंदे को फिर अल्लाह के साथ एक करीबी ताल्लुक़ पैदा होने लगता है। कभी भी आप पे कोई मुश्किल आए ना तो सोचें कि सबसे पहले मेरा ध्यान किसकी तरफ जाता है। आप अपनी तौहीद को और अब अल्लाह ताला के साथ मुखलिस होने को इस बैरोमीटर में चेक कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अल्लाह का ख्याल आ जाए तो समझ लीजिए कि इंशाल्लाह सही रास्ते पे हों, बस थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर ख्याल दूसरों का आए तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हमारा अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है वो वाकई एक ज़िंदा ताल्लुक़ है या मुर्दा किस्म का ताल्लुक़ हो चुका है। अल्लाह ताला हमारे ताल्लुकात को ज़िंदा करवा ले। फिर आगे फरमाया अम्मन हुआ क़ानितुनाना अल्लैली साजिदन औक़ाइमन, भला जो शख्स रातों के वक्त सजदे और क़याम की हालत में इबादत गुजारता हो, क़याम की हालत में यानी इबादत की हालत में गुजारता हो, आखरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, और जो इसके बिल्कुल बरक्स हो, तो बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हो सकते हैं। यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हो अपने रब की तरफ से। ये थी आयत नंबर 9। इसका उनवान है इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं होते। ये किस इल्म की बात है? किताबों वाले इल्म की नहीं, ये वो इल्म है जो बंदे को रब के साथ इस तरह से जोड़ देता है कि उसकी हर सोच के अंदर अल्लाह की ज़ात आने लगती है। एक इंसान वो होता है जिसको सिर्फ दुनिया के मादा के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के गमज़दा करते हैं, बेकरार करते हैं, और इसके बरक्स एक ऐसा शख्स होता है जिसको अल्लाह की याद बेकरार कर देती है। ये जो दूसरा शख्स है ना, ये है असल में अल्लाह का बंदा। ये वो ज़ात है, ये वो बंदा है जिसने अपने रब को पा लिया और उसको अपने रब से सारी उम्मीदें लगने लगती हैं। उसको मोहब्बत है तो रब से उसकी रातें इतनी बेचैनियों में गुजरती हैं कि बार बार उठ के बिस्तर से बैठ जाता है। कभी कोई एक रात याद कीजिए जब आपको किसी का इंतज़ार हो, कोई घर में पहुँचा नहीं, बेटा भाई बाप शौहर, और वो रात आपको बिस्तर पर नींद आती है, आप उठ उठ के बैठते हैं, आप कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की मोहब्बत हमें सोने नहीं देती, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की फ़िक्र हमें सोने नहीं देती। जिस बंदे का अल्लाह ताला से एक सच्चा और ज़िंदा ताल्लुक़ होता है ना, इसी तरह कभी खौफ के मारे उठ उठ के जाता है, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, और कभी कभी उम्मीद के साथ और उस जन्नत को पाने के शौक में उठने बैठने लगता है, और कभी कभी उसको अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ और ऐसी बातें करने को दिल चाहता है कि जो रात की तन्हाइयों में अपने रब को पुकारे। आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई है, मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त वो दुआ मैं आपके साथ शेयर करूँ। कि देखिए ईमान वालों की रातें कैसी होती हैं। आपने फरमाया कि जिसकी रात को आंख खुले, कई दफ़ा खुलती होगी ना, और अल्लाह करे कि फिर शऊर भी हो, हर एक अपनी रातों की करवटों को चेक करें। आप जिनके साथ भी सोती हैं ना, कोई बहन या कोई भी जो है, उनसे कहें कि कभी रात को जब मैं करवट लेती हूँ तो आप मुझे बताएं सुबह कि मैं क्या बोलती हूँ। जो हमारा असल खुलता है ना, वो रात को खुलता है। कोई रात को करवट भी लेता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कोई करवट भी लेता है तो वो अस्तग़फिरुल्लाह कहता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की आँख खुल जाए, फिर आँख खुलने के बाद वो एक दुआ पढ़ ले। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चाह रही थी कि यहाँ वैसे तो इतना वक्त नहीं होता, लेकिन वो दुआ इतनी खूबसूरत है, ये बेकरार और रातों की जो घबराहट है इसी से ये मेरे जहन में आ गई, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे नज़र आती है तो मैं आपको लफ्ज़ों के साथ दिखाना चाहूँगी कि अल्लाह ताला तो बंदे की रातों की करवटों के भी अमल लिख रहा है। हमारे फरिश्ते तो रात के वक्त भी हमको नहीं छोड़ते, हम कहाँ दिन दिन भर उनको भूलें, और हम कहाँ अल्लाह की याद में जीते हैं और कहाँ मरते हैं। हर इंसान को सोचना है कि किस तरीके से मेरा रब मेरी ज़ात मेरे साथ इतना मेहरबान है कि जो मुझे मेरे दिन के अमाल को भी संभाल के रखता है और जो मेरे रात के अमाल को भी संभाल के रखता है, और इसके बरक्स मेरा क्या हाल है, मैं उसके साथ कैसा मामला करती हूँ। अल्लाह ताला हमें उस मालिक के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर करने की तौफीक अता फरमा दे। ये दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, रब्बुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। क्या है, कुछ मांगा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़ते हैं ये कलमा, अल वाहिद अल कहार रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को करवट बदलते थे, यानी जब पहलू बदलते थे, तो ये कलेमात कहते थे। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो अकेला है, ज़बरदस्त है, आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान वाली चीज़ों का रब, जो बहुत इज्जत वाला बख्शने वाला है। यहाँ तो बस इतनी दुआ है ना, लेकिन इतनी ही बात है, लेकिन इसके बारे में आता है कि जब कोई बंदा ये दुआ ये पढ़ लेता है, इसके बाद अगर वो कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं, और अगर इसके बाद इरादा बने दो नफिल पढ़ ले उठ के तो अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल करते हैं। अब आप देखिए, रात आपकी करवटें, वो नबी जिसने आपको करवट बदलने तक की दुआ सिखा दी, क्या फिर वो हमारे बारे में उनकी मोहब्बत का ये तकाजा है ना। देखना पड़ेगा कि एक इंसान किस तरीके से अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखे। और देखिए, रातों को ज़ुबान पे अल्लाह का नाम ऐसे ही नहीं आता। इसको टाइट कीजिए, ये बार बार गिर रहा है, ये चीज़ टाइट लूज़ है जी। बस अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो गुजारा हो जाएगा, आप लोग बस आराम से अगर हो जाए तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। और ये दुआ लिख के आप रख लें। मुझे तो ये दुआ भी इस तरह भी याद हुई थी कि आप अपनी ये छोटी बुक जो है अपने साइड टेबल पे रखा करें। हिस्नुल मुस्लिम बुक में से मैंने अभी आपको बताया, आपके पास भी होगी इंशाल्लाह, आप इंग्लिश उर्दू दोनों में ये बुक अवेलेबल होती है। मैं सोचती हूँ कि किसी की बेहतरीन पॉकेट बुक ये बुक बन सकती है। सोने जागने खाने पीने नमाज रुकू वक्त और आम मामूलात जो हमारी ज़िंदगी के होते हैं ना, उन सब की दुआएं इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इन इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक़ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनु तकू रब्बकुम, कह दो कि मेरे रब ईमान वाले बंदो अपने रब से डरते रहो, और जो इस दुनिया में नेकी करते हैं इनके लिए नेक बदला है, और अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत कुशादा है, सब्र करने वालों को इनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। आप कह दीजिए कि मुझको हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला की इस तरह से इबादत करूं कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का खौफ लगता है। कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब ही की इबादत करता हूं, तुम इसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करते रहो। कह दीजिए कि हकीकी नुकसान वाले वो हैं जो अपने आप को और अपने अहल को क़यामत के दिन नुकसान में डाल देंगे। याद रखो कि खुल्लम खुल्ला नुकसान यही है। क्या नुकसान है इनका? लहुम मिन फौकिहिम दुललुम मिनन्नार, इन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिसल साहिबान के ढांक रहे होंगे। यही अजाब है जिनसे अल्लाह ताला अपने बंदों को डरा रहा है। ए मेरे बंदो, बस मुझसे डरते रहो। ये थी आयत नंबर 11 से 16, 11 to 16। इन आयात का टॉपिक है ऐ मेरे बंदो, मुझसे डरो। इसमें से दो तीन चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे। पहली चीज़ हाईलाइट करने के लिए जो इन आयात में है वो क्या है? अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। इस हिस्से को हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 15 में है और इस पे तदब्बुर करना है। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुछ लोग क़यामत के दिन ना सिर्फ ये कि ख़ुद अपने आप को खसारे में डालेंगे बल्कि अपने घर वालों को भी खसारे में डालेंगे। एक छोटी सी रिवायत याद आ गई मुझको इस बात को पढ़ते हुए। खुलासा है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक औरत चार मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी, बाप को, भाई को, शौहर को और बेटे को। वो क्यों लेके जाएगी? उसकी कुछ वजूहात होंगी, लेकिन हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं कल हम अपने घर वालों और घर वालों में भी ख़ास तौर पे अपने शौहरों को जहन्नुम में ले जाने के इरादे तो नहीं किए हुए। अल्लाह अकबर। अगला हिस्सा इस आयत का जो हाईलाइट करने के, वो बिल्कुल आखिरी हिस्सा 16 आयत का, या इबादी फत्तकूनी, ए मेरे बंदो मुझसे डर जाओ। कितना प्यार है रब को अपने बंदे से, बार बार कह रहा है कि मुझसे डर जाओ, मेरे बंदो मुझसे डर जाओ। इसी तरह आप आयत नंबर 13 पूरी की पूरी हाईलाइट करेंगे। قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ। आप कह दीजिए मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन का अजाब का खौफ लगता है। हमें भी लगता है, पूछिए अपने आप से, क्या मुझे अपने रब की नाफरमानी करते हुए डर लगता है? बस दफ़ा लोग कहते हैं कि दूसरे हमें मजबूर करते हैं गुनाह पे। यह आयत जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई है ना, क्यों कराई है, आप इसको याद कर लें या लिख लें कहीं। और जो लोग आपसे कहें किसी गुनाह के लिए, तो उसके नतीजे में आप क्या कहेंगे? बोलिए, सब पढ़े मिलके इस आयत को। तर्जमा क्या है इसका? आप देखिए कि जिसको इस बात का यकीन हो जाएगा ना, क्या फिर वो कभी भी नाफरमानी कर सकता है? लोग कहते हैं कि बहुत कुछ कहना पड़ता है, लोग समझते नहीं, लोग मानते नहीं, लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। आप एक जुमला याद कर लें कि मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, मुझे इससे डर लगता है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि कोई बंदा आपसे नाराज़ नहीं रह सकेगा जब आप वाकई हकीकत में सोचेंगी। जी, अब औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपके पास आवाज़ है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आयत हमने हाईलाइट की, कुल इन्नी अखाफ इन असईतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे अल्लाह के यानी उस बड़े दिन के अज़ाब से डर लगता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, एक रिवायत आपके साथ शेयर करूंगी कि एक ईमान वाला गुनाह करे अगर तो इस तरह महसूस करता है कि जैसे वो एक पहाड़ के नीचे खड़ा है, और इस गुनाह की वजह से वो पहाड़ अपनी जगह से उठकर उसके सर पे गिर जाएगा। इसके बरक्स मुनाफिक का हाल क्या है कि गुनाह करके ऐसे सोचता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी और उड़ा दी। छोड़ो, सब करते हैं, इस ओके देखेंगे जो होगा। हम सब अपनी कैफियत को चेक कर सकते हैं कि गुनाह करते वक्त हमारे दिल की क्या कैफियत होती है। आगे फरमाया, वल्लज़ी नजतनबु तागूत अय्याबुदूहा व अनाबू इलाल्लाहिलहुमुल बुशरा फबशिर इबाद। और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज़ किया और हमातन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक हैं। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए। किन बंदों को? सबको? नहीं, अल्लज़ीना यस्तमेउन अल्कौल, जो बात को कान लगाकर सुनते हैं, फिर जो बेहतरीन बात हो इसकी इत्तेबा करते हैं, यही है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की है और यही लोग अकलमंद हैं। ये थी आयत नंबर 17 से 18, 17 से 18। इन आयतों का टॉपिक है, मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो। कितना प्यार है। इन दोनों आयतों को अगर आप देखें, आयत 16 का एंड और 18 का एंड, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि एक माँ जो पहले गुस्से में बच्चे को डांटती है, पीछे हो जाओ, धक्का देती है, फिर जब बच्चा रोने लगता है और शक्ल बनाता है तो फिर माँ उसको प्यार से अपने साथ चिमटाती है और फिर उसको प्यार करती है। कहते हैं माँ जितना मारती है ना उतना ही फिर प्यार भी करती है। अल्लाह ने बंदों को डराया और ऐसे लगा कि बंदे डर गए, तो कहा इनको प्यार करो, लेकिन सारे बंदे नहीं, वो लोग जो गौर से सुनते हैं। जी आप लोग टेक्स्ट बंद कर दीजिए, सिर्फ एडमिन्स लिखे, मुझे इससे डिस्ट्रैक्शन होती है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हम अपने आप को चेक करें कि हम बात को कितने गौर से सुनते हैं। अच्छा, यहाँ एक हिस्सा है, फ़यत तबेउन अहसनहू, इसको हाईलाइट कर लें। बात को सुनने के बाद इंसान के सामने दो रवैये आते हैं। एक रवैया क्या होता है कि उसको सुन के मान जाए, अमल की जो बातें अपने लिए अपने मुतल्लिक उसको खूब खूब वाज़े करे, उस पर खूब बात करे, उसको खूब ले ले, और जो बातें अपने अमल से नहीं या जिसके अंदर बस कोई और ही बातें हैं कि जिसके ऊपर कोई बराह रास्त बात ना भी की जाए तो उसको इग्नोर करे। लेकिन एक दूसरा रवैया होता है कि वो लोग बाल की खाल तो बहुत निकालते हैं, वो इतनी बातें करते हैं, ये ऐसे वो ऐसे बहसें करते हुए और इस तरह की इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें करते करते, उसके बाद क्या होता है कि जब अमल की बातें आती हैं तो कहते हैं छोड़ो, अब आज के दौर में तो ये हो नहीं सकता। कुरान पाक को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इंसान अमल वाली बातों को हाईलाइट करे। जिस बात को सुनने के बाद इंसान का अमल बदल जाए, वही चीज़ें इंशाल्लाह इंसान के लिए आसान होंगी, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाते हैं। अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाब, भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी है तो क्या आप इसे जो दोजख में है छुड़ा सकते हैं? हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, इनके लिए बाला खाने हैं जिनके ऊपर भी बने बनाए बाला खाने हैं और इनके नीचे नहरें बह रही हैं। रब का वादा है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। ये थी आयत नंबर 19 से 20, 19 से 20। इन आयतों का उनवान है, हर इंसान अपने आमाल के इंजाम के दौरान दरमियान खड़ा है। अल्लाह ताला ने दो तरह के लोग बनाए, एक जन्नत के काबिल और एक जहन्नम के काबिल। जन्नत वाले दुनिया में ही जन्नती आमाल करते हुए दिखते हैं और उनसे उनकी ज़ात से ऐसी खुशबू फैलती है कि जैसे जन्नत का कोई फूल हो। इसी तरह जहन्नमी लोगों का अखलाक और उनकी गंदगी और उनके बुरे मैनर्स ऐसे होते हैं कि दुनिया में ही लगता है कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। जो लोगों को अल्लाह ताला ने समझ दी होती है वो दुनिया में ही जन्नती को जन्नती और जहन्नमी को जहन्नमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन कोई शख्स किसी भी वक्त अपना रास्ता पलट सकता है। अल्लाह ताला ने वापसी का रास्ता दुनिया में बंद नहीं किया, सिर्फ बात यही है कि जन्नत आरजुओं से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जन्नत की कीमत अल्लाह का तकवा है। जो लोग दुनिया में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करेंगे, कल वही जन्नत में इंशाल्लाह अल्लाह के चेहरे का दीदार भी करेंगे और वहाँ उनको बेखौफ ज़िंदगी दी जाएगी। अब आगे कुछ चीज़ें कायनात के मुताले की। अलम तरन्नल्लाहन्ज़ला मिनस्समाई, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से पानी उतारता है और इसे ज़मीन की सोतों में पहुंचाता है, फिर इसी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं और आप इन्हें जर्द रंग देखते हैं, फिर इन्हें रेजा रेजा कर देता है। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत ज़्यादा नसीहत है। अफमन शराहल्ला सदरहू लिल्इस्लाम फ़हुवला नूरिम मिन रब्बिही, क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, बस वो अपने रब की तरफ से एक नूर पर है। और हलाकी है और हलाकत है उन पर जिनके दिल याद इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख्त हो गए। ये लोग सरीह गुमराही में मुबतला हैं। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल-हदीस, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया, जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की हैं, जिससे इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। आखिर में इनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। ये है अल्लाह ताला की हिदायत, जिसके ज़रिए वो चाहे राह रास पर लगा देता है और जिसे अल्लाह ताला ही राह भुला दे, इसका कोई हादी नहीं। ये थी आयत नंबर 21 से 23, 21 to 23। इन आयात का टॉपिक है जिसका सीना खुल जाए इस्लाम के लिए। उसका सीना किताब के लिए खुल जाता है। बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। आप अगर चाहें तो आयत नंबर 22 से लेके आखिर तक हाईलाइट कर लें। सीने का खुलना और किताब का पढ़ना, ये दोनों को साथ साथ रख के दिखाया गया। कुछ लोग होते हैं जो कुरान सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, एकदम खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही जन्नत की कोई आयत आती है तो साथ ही उनकी स्किन फिर नरम होने लगती है। कुरान पाक का अंदाज़ भी कुछ ऐसा है, कहीं वहाँ जहन्नम की बातें हैं तो उसके साथ ही अगली आयतों में जन्नत की बातें हैं। इसी तरह से लोग जो कुरान को वाकई वैसे ही लें कि आज ये कुरान उनके ऊपर नाजिल हो रहा है, वो उस किताब को उस तरह महसूस करते हैं जिस हाल में ये नाजिल हुआ, तो वो वाकई इसको सुनने के बाद बेहिस नहीं रहता। पहले उसके रोंगटे खड़े होते हैं, फिर उसके वजूद में एक आजजी पैदा होती है, नरमी पैदा होती है। ऐसा शख्स कुरान पाक की हकीकतों को सुनने के बाद फिर महसूस करने लगता है कि वो इस दुनिया से ज़्यादा अगली दुनिया में रहने वाला है। ऐसे ही शख्स के सीने के खुलने की बात है, लेकिन इसके बरक्स वो लोग जिनके सीने सख्त हो जाएं, जिनके सीने खुल जाएं, कासियती कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जिनके सीने अल्लाह की याद से गाफिल, जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिनको ऐसे लगता है कि कुरान पढ़ना बोझल, तीन तीन चार चार घंटे नाफरमानियों की महफिलों में बैठेंगे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन अल्लाह के कलाम की मजलिस में बैठने के बाद फिर उनको बैठना बोझल लगता है। हम सब अपने दिलों से पूछें, कभी आपने किसी हार्ट पेशेंट को देखा होगा, उसकी कुछ सिम्टम्स मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं। एक चीज़ मैंने फील की है कि खाना खाने के बाद वो चल नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम खाली पेट हों तो हम जितना भी चल लें, और खाने के बाद नहीं चल पाते, ब्लड ब्रीदिंग रुकती है या हार्ट बीट तेज़ होती है। और इसकी वजह भी समझ आती है कि जो एनर्जी मिलती है वो फिर सारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होती है, तो वो दिल को ऑक्सीजन कम मिलती है। इसी तरह एक दूसरी चीज़ उनसे देखी गई कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। ऐसे लोगों को मोस्टली लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर आना जाना पड़ता है। फिर इसी तरह वो लोग जो हैं वो बड़ा भारी काम नहीं कर सकते। इसी तरह आप सोचते जाएं, बहुत सारी सिम्टम्स आपको मिल सकती हैं। यही हाल दिल के बीमार का होता है जब वो रूहानी तौर पे बीमार हो जाए। जब दुनिया से पेट भर जाता है ना, जिसका पेट खाने से भरा होता है ना, फिर वो अल्लाह के रास्तों में ज़्यादा भाग नहीं सकता, थक जाता है, सांस फूलने लगता है। इसी तरह जन्नत ऊपर है, ऊपर का सफ़र नहीं कर सकता। अब देखिए, नीचे उतरना बड़ा आसान होता है, सिर्फ आप स्लिप होते जाएं, ब्रेक से पाँव उठा लें, आप सीधे नीचे चले जाएंगे। वो लोग जिनके दिल बीमार हो जाते हैं ना, जो सख्त दिल हो जाते हैं, उनका हाल क्या है कि वो फिर नीचे गिरना पसंद करते हैं, ऊपर उनको अज़्म के साथ, इरादों के साथ और जन्नत के लिए जो मतलूब काम है वो करने उनको पसंद नहीं आते। फिर इसी तरह आप देखिए कि ऐसे लोग जो होते हैं, बाज़ वक़्त छोटा सा क्लॉट आ जाता है उनके ब्लड के पास, ब्लड में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो जाता है। जिन लोगों के दिल बीमार हो ना, वीक हार्ट होते हैं, उनको ज़रा सा बोझल हुक्म कुरान में मिल जाए तो कहते हैं बस दैट्स इट, इट्स माई एंड, बस आज के बाद, इसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगी। और नतीजा क्या होता है कि वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जिसका दिल बीमार है उसको कभी ये कलाम अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने आप को कभी भी इसकी तरफ ला नहीं सकेगा। इसके बरक्स दूसरे लोगों की तो स्किन से इसका असर पता चलता है। कुछ लोग रोते हैं, उनको कुरान सुन के इतना रोना आता है कि वाकई उनकी आंखें भीगने लगती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उनको परवाह ही नहीं होती। कभी आप हरम की तिलावत सुने या किसी अरब कारी की आवाज़ सुने तो आप देखेंगे कि वो रो रो के बुरा हाल करते हैं। और हम कई बार वो आयतें पढ़ चुके होते हैं, हमें केयर ही नहीं होती। क्यों? कि दिल की नरमी नहीं है। जितनी नरम मट्टी होती है उतना पानी अंदर जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ एक मेयार दे दिया कि जो लोग इसकी आयतों को पढ़ते हैं फिर उनकी कैफियत जो है वो इस चीज़ की खबर देती है कि वो बीमार कितने हैं। कभी आप लोगों ने बकरे का दिल पकाया हो, जो लोग ख़वातीन का तो सबका ही तस होता है, आप देखिए कि गोश्त में सबसे देर से गलने वाली चीज़ दिल की बोटी होती है। कभी आप खलेजी बनाते हुए बीच में दिल की बोटियाँ डाल लेना तो वो सब पक जाएंगी, ये नहीं पकेंगी। और बाज़ दफ़ा दिल नरम भी बहुत होते हैं। पीछे हम सूरह लुकमान में पढ़ चुके कि लुकमान अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा था कि आपको अल्लाह ने हिकमत कैसे दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गौर किया, तफक्कुर किया, और इनके बारे में एक वाक्या मारूफ है कि इनके मालिक ने एक दफ़ा इनको कहा कि जाओ बकरे को ज़िबह करो और उसके दो बेहतरीन हिस्से लेके आओ। ये गए और उसका दिल और ज़ुबान लेकर आ गए। फिर एक दफ़ा दोबारा उन्होंने कहा अब जाओ, अब फिर बकरे के सबसे बुरे हिस्से लेके आओ, जो भी यानी ऑर्गन सबसे ख़राब होते हैं वो लाओ। दोबारा गए, फिर वही लेके आए। उन्होंने कहा ये क्या बात है, बेहतरीन कहा तो भी यही लाए और बदतरीन कहा तो भी यही लाए। कहने लगे कि अगर इनको सही इस्तेमाल करो तो ये इंसान के बेहतरीन हिस्से हो सकते हैं, और अगर इसका गलत इस्तेमाल करो तो ये बदतरीन भी होते हैं। अब बकरे की तो मिसाल थी ना, लेकिन हकीकत है, अगर आपका दिल अच्छा तो सब अच्छा। आप कहते हैं मेरा फुलां से दिल खट्टा हो गया, जब दिल खट्टे होते हैं ना तो उसके बाद अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगती हैं, और दिल खट्टा होता है ना तो ज़ुबान भी खट्टी होने लगती है। अल्लाह से दुआ करें अपने दिल के लिए। वैसे तो बहुत सारी दुआएं मांगते हैं ना, दिल की बीमारियां और जो भी दुनिया में होती हैं, लेकिन यहाँ किस बीमारी की बात है कि इस कुरान के साथ इंसान के दिल में वो जगह ना पैदा हो, वो रोना ना आए। इस बात पर रोया करें कि मुझे कुरान सुन के रोना क्यों नहीं आता। फिर आगे फरमाया अफ मैं यत्तकी बिवजही ही सू अल असाबी यौम अल कियामा, भला जो शख्स क़्यामत के दिन के बदतरीन अजाब की ढाल अपने मुंह को बनाएगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अपने किए का वबाल चखो, इनसे पहले वालों ने भी झुठलाया था फिर इन पर वही अजाब आ पड़ा जहाँ से इनको ख्याल भी न था। फ़ज़ा कहुमुल्लाहुल्खिज़्य फ़िल हयात दुनिया, और अल्लाह ताला ने इनको दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई का मज़ा चखाया, और अभी आखरत का तो बड़ा भारी अजाब है, काश के ये लोग समझ जाते। ये थी आयत नंबर 24 से 26, 24 to 26, इसका उन्वान हम लिखेंगे चेहरे की चोट। सबसे बुरी चोट, अल्लाह ना करे कि किसी को कहीं भी चोट लगे, लेकिन आप देखें कि हर इंसान की सबसे बड़ी कोशिश क्या होती है कि वह अपने चेहरे को चोट से बचाए। कहीं से कोई चीज़ आएगी ना, आप फौरन अपने चेहरे को पीछे करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं क़्यामत के दिन का अजाब इतना बुरा होगा कि वो सबसे पहले इंसान के चेहरे को पकड़ेगा। आप खड़े हो ना और कोई आपको पकड़े तो आप पाँव आपके वहीं रहेंगे, और आप यूं अपना मुंह हटाएंगे कि चेहरा आपका हट जाए। क़्यामत के दिन के अजाबों को अल्लाह ताला ने इस तरह पेश किया कि जो शख्स उस दिन अपना दिफा करने के लिए अपने चेहरे को हटाना चाहेगा तो अल्लाह ताला ने अगर उसको पकड़ना हुआ तो वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बचेगा। आप इस आयत को हाईलाइट भी कर सकते हैं। पहला ही हिस्सा है, अफ़हम यत्तकी बिवजही सू अल अज़ाब यौम अल क़ियामा। अब ये बताइए कि चेहरे की अज़ाब की बात क्यों हुई? इसलिए कि इंसान के जो गुनाह होते हैं ना, उसमें अक्सर का ताल्लुक चेहरे से होता है। चेक करके देख लें, जुबान का है चेहरे में, आंखें का है चेहरे में, कान का है चेहरे में, सोच का है, एक एक लुकमा जो हमारे मुंह से गुजरता है, एक एक चीज़ जो हम पीते और खाते हैं हमारे चेहरे से गुजरती है। वलकद दरबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरानि मिन कुल्ली मसल। और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं कि अजब के वो नसीहत हासिल कर लें। कुरान है अरबी में जिसमें कोई कजी नहीं, हो सकता है कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहा है, एक वो शख्स जिसमें बहुत से बाहम जिद रखने वाले साजी हैं और दूसरा वो शख्स जो सिर्फ़ एक ही का गुलाम है। क्या ये दोनों सिफत में यकसा हैं? अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ है। बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं। इन्नक मैयितुन व इन्नहुम मैयितुन। यकीनन खुदा आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। फिर तुम सब के सब क़्यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। अल्लाह अकबर, सोचिए ज़रा, अल्लाह के सामने झगड़े होंगे उस दिन। आयत थी 27 से 31, 27 से 31। इन आयतों का टॉपिक है, हमने मिसाल बयान कर दी, जो समझना चाहेगा उसको समझ आएगी। शिर्क और तौहीद के फ़र्क को बयान करने के लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल है। एक है फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम आपके घर में रहने वाली मेड, और दूसरी है जो कई घरों में जाती है। किसकी ज़िंदगी ज़्यादा मिजरेबल होती है जो घर घर में जाती है? यही यहाँ बताया। एक कौन है? रजुलन रजुलन फी ही शुराकाओं मुतशा की सोन। कई मिले हुए जॉइंट लोगों का है, एक मुलाजिम। और आप देखिए जिस घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, वहाँ की मुलाजमों की शामत आई रहती है। इधर एक बहू ने कोई काम कहा, अभी वो पूरा कर नहीं बैठी तो दूसरी की आवाज़ आ गई। अभी सास ने कुछ कहा तो अब बहू का ख्याल आ गया, कहीं बच्चे बुला रहे हैं। जहाँ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वहाँ के मुलाजम बहुत ज़्यादा काबिले रहम होते हैं। इसके बरक्स जहाँ एक ही बंदी हो और वो अपने मुलाजम को जो बात कहेगी वो सही कहेगी, उसको पता है अभी इसको काम का है, अच्छा थोड़ा रेस्ट कर ले, अच्छा अब ये खा ले, अब ये पी ले, तो अल्लाह ताला ने यहाँ शिर्क और तौहीद की यही मिसाल बयान की कि मुशरिक ऐसा गुलाम है जो घर घर घर घर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, अभी उधर जा रहा है, अभी उधर जा रहा है। और इसके बरक्स एक अल्लाह का बनना कितना आसान है, अब्दुल्ला कहना कितना आसान है, और अब्द दुनिया कहना कितना मुश्किल है। आप अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसको आज़मा सकते हैं कि आप एक अल्लाह को खुश कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो हमें वाकई उसकी कदर की तौफीक अता फरमा दे कि जिसके बाद हम अल्लाह ताला ही की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। पारा पूरा हुआ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमने आखिर में मौत की बात सुनी, तो चलिए एक मौत की तैयारी देखते हैं। एक छोटा सा सफ़र है जो किसी वक्त किसी को भी पेश आ सकता है। सफ़र तो लोगों को पसंद ही होते हैं, लेकिन कौन सा सफ़र हम देख करना चाहेंगे इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह, कि एक ऐसी जर्नी जो जिसकी डेस्टिनेशन कहाँ है और किस तरह से हम उसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम इसको भी देखते हैं। उतनी देर सोचते जाएं, इन्नका मैयितुन व इन्नहुम मैयितुन। आपको भी मौत आनी है और दूसरों को भी आनी है, और मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई बंदा बच नहीं सकता, इससे मफर ही नहीं। जब आएगी तो उस वक्त इंसान इनकार नहीं करेगा। हम में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते रहते हैं, फ़्लाइट की बुकिंग्स होती हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोगों को सफ़र करना अच्छा लगता है, कुछ डरते हैं, कुछ घबराते हैं, कुछ को बाय फोर्स ले जाया जाता है, बास लोग अपनी चॉइस से जाते हैं। लेकिन एक सफ़र ऐसा होने वाला है कि जिसके अंदर किसी से पूछा नहीं जाएगा और वो होके रहेगा। ये ऑनलाइन पे दे दीजिए, आपको इनको इनको वही प्रेजेंटेशन। आर यू प्रिपेयर टू फॉर द ग्रेट जर्नी? डेथ फ्लाइट इज अराइविंग सून. हर एक की मौत का यकीन आता है, लेकिन इंसान को अपनी मौत का यकीन नहीं आता. ऐसे लगता है कि सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगी. लेकिन जिस दिन मौत आएगी, उस दिन सब भूल जाएगा. आप सोचिए, जो लोग इस वक्त दुनिया में नहीं है, कभी वो सोचते थे कि हम मरेंगे, और आज वो कहाँ है? कोई अपना प्यारा, किसी की बात, किसी को सोचिए कि जो आपका बहुत अजीज़ था, चहीता था, और उसके बाद वो दुनिया से चला गया. शुरू शुरू में आपको भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी, सबको नजर आ रहे, पढ़ सकते हैं खुद ही. बस तदब्बुर करते जाए. जी, रिजवाना है इधर? जी आइए रिजवाना. फिर मैं शुरू से बोल करती हूँ, तो पीछे से शुरू से ही आपको पढ़ के सुना देती हैं. जी आप इधर आ जाए, यहाँ से इधर ही बैठ जाए. आपको इधर बैठे, इधर आ जाए. ओके. आपको समझ नजर आ रहा है? जी जी बोलिए, करीब थोड़ा दे. पिछली स्लाइड हो जाएगी. ये शुरू किया, ये पहली. अस्सलाम वालेकुम. Did you ever stop for a while and ask yourself, what is going to happen to me the first night in my grave? What have I prepared for death? Will I be in heaven or hellfire? How often do I remember death? Think about the moment your body is being washed and prepared to enter your grave. Think about the day people will be carrying you to your grave. And your family's crying, think about the moment you are put in your grave. Just imagine yourself in your grave, down there in that dark hole. Alone, it's too dark. You cry for help, but there is no answer. Nobody can help you. It's too narrow. Your bones are squashed. You regret all the bad things you've done during your life. You regret missing the five prayers. You regret listening to music. You regret your disrespectful manners towards everyone, especially your parents. You regret not wearing your hijab. You regret ignoring the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. You regret ignoring the knowledge of Islam. You regret all the bad things you've done. There is no escape. You will face your punishment for every little thing you've done. You are alone in your grave, only with your deeds. No money, no jewelries, nothing, only your deeds. And when it is shut, you will feel like screaming and telling everyone not to go, to stay beside your grave. But you can't be heard. They leave you and go, and you hear their footsteps and hear them crying. They walk away. You thought you would last forever in this world. You thought you will stay with your friends and families forever. You thought you will have fun forever. No, you were wrong. They left you alone. Just spend a few minutes and look at your future home, and spend the whole of your life preparing for them. Your future home, all alone. You cannot afford to ignore this. You need to remember this every minute, every hour, every day. Every time you're about to commit a sin, remember the destroyer of pleasures, the destroyer of pleasures, death. جزاک عموماً ہم ایسی چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے لیکن سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں شاید تھوڑا سا ہمیں حوصلہ محسوس ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت سے ڈرنے کی بجائے موت کی تیاری کرنے موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین چلیے اگلا پارہ شروع کرتے ہیں